anasema Allah subhanahu wa ta'ala ma katika aya namba 2 ya Sifat, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizu al-hakim. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ma yaftahillahu linnasi min rahma. Aya hii ukifasiri neno kwa neno, basi unaweza ukawa usipate maana yake mpaka ufahamu kwa mbali, isipokuwa tutaifasiri kwa ujumla. Kwa nini? Kwa sababu neno la mwisho katika kipande hichi ndio inabidi kwa Kiswahili liwe mwanzo, ili neno la rehma, min rahmati. Tafsiri yake ni Kiswahili hivi, ni kwamba rehma anayoifunua Allah kwa watu, ma yaftahi, anayoifungua, ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin, yani rehma yoyote anayoifungua Allah linnasi kwa watu. Rehma hizi ziko nyingi. Mfano, nimeona shekhe katika tafsiri yake anasema min rahmatin karrizq wa matar na wa hakadha, na vitu kama hivyo halumujarri. Kwa hivyo ukipata riski ni katika rehma za Allah, mvua ikija rehma za Allah. Sasa rehma yoyote ambayo Allah huifungua kwa watu, ma yaftahillahu linnasi min rahma, rehma yoyote Allah anaifungua linnasi kwa watu, fala mumsika laha, hakuna wa kuiziwia. Fala mumsika laha, hakuna wa kuiziwia hiyo rehma. Ukiangalia neno mumsika laha, hii ni dhamiri yaudu ila rahma, ni pronoun ambayo inarudi katika neno la rahma. Kwa hiyo fala mumsika laha, yani hakuna ambaye awezaye kuiziwia rehma. Ipi? Ile ambayo Allah ameifungulia kwa watu, kama riski na vitu vingine vinginevyo. Ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin, rehma yoyote anayoifungua Allah kwa viumbe wake, kwa watu wake, linnasi, fala mumsika laha, hakuna awezaye kuiziwia. Nini kuiziwia? Akasema Sheikh Uthaymeen, fala ahadun yamsikuha, hakuna yoyote ambaye ataiziwia ili rehma ya Allah isiwafike watu. Wala yaruddaha ahadu, wala hakuna yoyote ambaye atakayeweza akairudisha ni rehma ile. Allah ataka kuwafikishia watu rehma, akatokea mtu kidudu, mtu akasema rehma hii haiwafiki watu, no, akairudisha. Wala yaruddaha ahadu kama jaa fi lhadithi sahihi, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi muttafaqun alayhi. Hapa ametoa kipande tu cha hadithi mahalu shahid, labda tutaelezea kwa nini ni msingi wa hadithi hii. Kana yakulu, alikuwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, ba'da ar-raf'i min ar-ruku', akiinuka kutoka katika rukuu, kwa maana yuko katika i'tidali, na itulugha kifiki swala i'tidali, yuko katika itidali. Bwana Mtume salam alikuwa akisema dua refu, lakini ndani yake kuna kipande hichi, anasema Allahumma la mania lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jadd minka jadd. Ni kwamba Allahumma, ewe Allah, la mania, hakuna wa kuzuia, lima a'taita, kwa kile ambacho ulichokitoa, umeshakitoa kama ni riski na vitu, basi la mania, hakuna wa kuzuia hiyo riski. Wala mutia lima manata, wala hakuna wa kutoa kwa kile ambacho wewe Allah manata umekiziwia. Sasa maneno haya ndiyo yanatoa tafsiri ya aya hii, Allah aliposema ma yaftahi Allahu linnasi min rahmatin, rehma yoyote ambayo Allah aliwafunulia watu, fala mumsika laha, hakuna awezaye kuizuia rehma hiyo. Wakala nabii sallallahu alaihi wasallam, anasema shekhi katika tafsiri yake, na akasema mtume sallam kumwambia nani, alimwambia Abdullah bin Abbas katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Ahmad katika musnad yake, na vile vile Imam Abu Daud na Ibn Majah, na akaisahihisha Al-Albani katika As-Sahih Al-Jami'. Akasema wa'lam, na hii vile vile kuna maneno marefu ndani yake, wa'lam, napenda ufahamu ye Abdullah bin Abbas, anna al-umma law kama umma ijtama'at ala an yadhurruka bishay'in, umma utakusanyika ili kwa lengo la kukudhuru kwa jambo lolote, bishay'in nakira, jambo lolote, lam yadhurruka illa bishay'in, hawataweza kukudhuru isipokuwa kwa jambo lile lile ambalo katabahu Allahu laka, Allah amekuandikia. Kwa hii inatoa tafsiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala rehma yoyote aliyoifungua kwa watu, basi hakuna fala musika laha, hakuna wa kuizuia. Walihadha jaa fala musika laha bimaana wala nafiatu liljins, almuhim ni kwamba hakuna mwenye kuzuia rehma ya Allah isiwafike watu, fala musika laha. Ama katika tafsiri nyingine ambayo ni nzuri, tutaiangalia vile vile tafsiri ya Ibn Kathir rahmahullah. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, Allah alikusema ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Yukhbiru ta'ala, Allah anahabarisha katika aya hii kwamba annahu ma shaa kana wa man lam yasha lam yakun, kwamba lile ambalo analolitaka Allah huwa, na asilolitaka haliwi hata kidogo. Malam yasha, yani wa man lam yasha lam yakun, wa annahu la mani lima a'ta wa la mu'ti lima mana, hakuna mwenye kutoa kwa lile ambalo Allah amezuia, na hakuna mwenye kuzuia kwa lile ambalo kitu ambacho Allah ametoa. Akaitoa hadithi hapa ambayo nafikiri ndo kama ile tuliisoma, hadithi ya Muawiya Mughaira bin Shu'bah. Almuhimu kuna maneno kama yale ambayo tuliyosoma pale mwanzo, na vile vile naam, lakini hapa pana jambo moja la faida. Hii hadithi inasema hivi, Muawiya kataba ila al-Mughira bin Shu'bah, alimwandikia huyo al-Mughira bin Shu'bah akamwambia, uktub li ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, niandikie chochote ambacho ulichosikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadaani al-Mughira, akanita Mughira, na fakatabtu ilayhi, akaniandikia, kwa maana akaandika ile ambayo akasema, fakatabtu ilayhi, akamwandikia, inni sami'tu, hakika mimi nimemsikia Rasulullah sallam yaqul idha sarafa min as-salat, sarafa kwa maana idha intaha, anapomaliza kusali, nimemsikia akisema hivi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, allahumma la mani lima ataita ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Anasema kwamba nimemsikia bwana mtume akisema dua hii, ni miongoni mwa adhkar katika baada ya swala, kuonesha mtume SAW kumbe baada ya swala kulikuwa kuna adhkari maalum. Ziko nyingi, kama mtu atazifuatilia adhkari hizi, anaweza baada ya kutoa salamu akakaa hata sali moja nzima hajazimaliza, akazifuatilia zote, akaanza ile astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam, akazifuatilia moja baada ya moja, anaweza akakaa katika kitako chake muda sali nzima. Sasa cha kushangaa, ndugu zangu wa Islam, ukitaka kustajabu sasa, haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo mtu anaweza akakaa nayo kwa muda mrefu, analeta adhkar, hayamalizi, au pengine mtu hayajui, anakwenda kuleta mambo mapya baada ya kuswali, anakwenda kuleta miradi mpya kabisa ambazo sizo zile alizozikokoteza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutasikia watu katika swala baada ya kumaliza kuswali, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina. Nakumbuka Sheikh wangu Allah mrehemu Nasir Bacha akisema maji ya mdimu, maji ya mdimu, maji ya mdimu, saga saga saga saga saga, mchezo watoto. Sasa haya maji ya mdimu yanatokea wapi? Hayana dalili, hayana Qur'an. Yamekuja kwamba watu wamezua, wameacha hizi adhkari za kisawasawa ambazo ni nyingi kabisa, wanakwenda kuzua watu. Haya, mwezi wa Ramadhani kama huu tunakwenda nao, baada ya kuswali watu ashhadu an la ilaha illa Allah wa Allah nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun. Nani alikufundisha? Mtume amefundisha hivi, angalia sahaba anamwambia hebu niandikie, basi mimi msikie Mtume baada ya kuswali akimaliza anasema hii la ilaha illa Allah ila mpaka ila akhiri Allahumma la mani'a lima a'tayta mahallu shahid. Nam akasema Ibn Kathir rahimahullah kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti katika sahihi Muslim hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku' yaqul sami'a Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamd ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت. إيه الله نكوما حقنا وكزوية وكيل أوليكو كتوا أو كتك تفسير نجيني نكوما حقنا وكزوية يولي أمي أمشامبا wala muti ya lima manata, wala hakuna wakutoa kwa kile ambayo Allah umekuziwilia, au kiswahili chengine wala hakuna wakumpatisha yule ambayo umemziwilia sipate riski aina yote. Wala yanfaa dhal jaddi minka jaddu, ni kwamba yule mwenye hadhi, mwenye cheo, mwenye nguvu, mwenye ni kwamba hawezi kunufaika kwa zile nguvu zake, jaha yake, cheo chake, nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja. Wala yanfa'u dhajjaddi minka jaddi. Ibn Kathir akasema kwamba aya hii inaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho anachokizuia, anachokitoa kwa watu, basi hakuna yule ambaye mwenye kukiziwia. Akastadili Ibn Kathir na aya nyingine katika surati Yunus, Allah anasema wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa, Allah akikugusisha, akikupatia dhara ya aina yote, basi hakuna kashifa lahu wa kuiondoa ile dhara ile. Wa in yuridika bikhairin fala raddahu, na yeyote amelifadhihi, akiwa Allah atakukusudia wewe akupatie khairi yake, hakuna wa kuiziwia ile khairi ambayo alikuwa ameizungumza. Almuhim anasema Allah subhanahu wa ta'ala ma yanfakhu, anasema ma yaftahillahu linnasi rahmatin, rehma yoyote Allah anaifungulia kwa watu, fala mumsika laha, hakuna wa kuzuia. Wama yumsik, na katika bilaksi sasa ni kwamba ile rehma Allah aliyezuia, wama yumsik Allah ile rehma aliyezuia, fala mursila lahu, hakuna wa kuipeleka rehma ile kwa watu, fala mursila lahu, hakuna yule mtu ambaye ataisende ile rehma kwa watu. Kwa nini? Kwa sababu Allah ameizuia. Wama yumsik, na rehma ambayo Allah ameizuia, fala mursila lahu, hakuna ambaye awezaye kuipeleka rehma hiyo min baadi, kwa maana baada hapo. Wa huwa naye Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, kwamba ni mwenye nguvu na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye hikima. Naam, aya nambari 3. Ya ayuhan nasu, enyi watu, udhkuru, kumbukeni, ni'matallahi, neema za Allah alaikum zilizo juu yenu. Hal min khaliqin, je kuna muumba mwingine ghairu Allah asiyekuwa Allah. Yarzukukum, Allah ambaye ndiyo anayekuruzukuni, minas samai, kutoka mbinguni, wal ardhi, na vile vile kutoka ardhi. La ilaha illa hu fa anna tufakun, basi mnageuziwa wapi? Fa anna tusrafuna, mnapinduliwa wapi? Ya ayuhan nasu, enyi watu, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu, fannidau idhan aamun li jami'i nnas, wito huu annida, ya katika kilugha annidau kuna herufi zake, miongoni mwayo ni ya. Kisikia ya, hii inaitwa harfu nida, ni herufi ambayo inatumika kwa madhumuni ya wito tu. Ya ayuhan nasu, enyi watu. Sasa wito huu li jamii nnas, kwa watu wote. Kwa hivyo anaingia hapa kafiri, anaingia Muislam, anaingia mpagani, anaingia almuhim, alkhitab imekuja li jamii nnasi, kwa watu wote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, idhkuru, kumbukeni, idhkuru, kumbukeni, kumbukeni nini? Ni'matullahi alaykum, neema za Allah zilizo juu yenu. Idhkuru, almuradu bidhikri huna, nasema Ibn Uthaymeen, kukumbuka sasa kuliko kusudiwa hapa ni mambo yafuatayo. Kwanza ni dhikru ni'mati bil qalbi, kuikumbuka neema ya Allah ambayo iko juu yenu. Kwanza ni kuikumbuka neema kwa moyo, bil qalbi. Pili, wadhikruha bil lisan, kuna njia nyingine ya kuikumbuka neema Allah kwa ulimi. Tatu, wadhikruha bil fi'li bil jawari, ni kuikumbuka neema Allah kwa ile hali ambayo kufanya vitendo, yani viungo katika mwili vya chakarika vitendo, lakini vinafanya nini? Vinakumbuka neema Allah. Shekhe hapa tutamnukuu akawa anatoa kipengele kimoja kimoja, nini maana ya kukumbuka neema za Allah kimoyo. Anasema dhikruha bilqalbi bi an yataamala alinsan min aina hadhihi ni'mat atat, kusikia kwamba kuzikumbuka neema za Allah kwa moyo. Maana yake ni kwamba, anaeleza shekhe, ni mtu kutaamal. Kutaamal ni kule kukaa mtu kuwaza, akawazua, akawaza, akawazua, min aina hadhihi ni'ma, neema hizi zimekuja atat kutoka wapi? Man alladhi khalaqahu, ndo moyo sasa ndo unazikumbuka zile neema. Nani aliyeumba hizi neema? Man alladhi amadahu bi rizqi, ni nani ambaye alokunjua riziki za mja? Wa huwa fi batni ummihi lam yakhruj ba'd, kwamba mtu yuko ndani ya tumbo la mama yake hajazaliwa, basi huku huku ana riziki zinakunjuliwa. Ndio maana utaona watoto wanapozaliwa wanazaliwa katika hali ambayo ya kiafya kabisa, imo ndani ya tumbo, inakuwaje? Na kuna watoto wengine wanazaliwa mitoto hilo toto kilo tano. Vipi sasa? Hii ndio ile kwamba mtu anakumbuka neema za Allah kwa kutumia moyo wake, kama alivyosema shekhe. Anasema fa anta idha tadhakarta min fi qalbika, ikiwa utazikumbuka neema za Allah katika moyo wako, basi hadhihi al-umuri arifta anna ma baka anna ma bika min ni'matin fa huwa min Allah, basi utajikuta kwamba kumbe una lolote katika neema za Allah isipokuwa kumbe neema zote min Allah zinatoka kwa Allah azza wa jalla. Fadhkur ni'mata bil qalbi fadhikru ni'mata bil qalbi anna al insana yataammal, ni mtu pale kukaa akawa anawaza na kuwazua jinsi ambavyo ni alivyokuwa, pengine alikuwa katika hali ambayo dunia kimaisha, lakini ametununuka sasa, anakaa anafikiria, ebane toka mbali mie, ilikuwa hivi sasa ama neema za Allah. Yani unakumbuka vile jinsi watoto wako walipokuwa na struggle katika, leo unakuwa na watoto wengi na mpaka una mkuu na nini. Basi almuhimu hiku ndo kukumbuka kwa neema za Allah kwa moyo. Ama kipande cha pili, dhikruha bil lisani, kuzikumbuka neema za Allah kwa ulimi, ni anathnia ala Allah biha, ni pale ambapo mtu akawa anasifu neema za Allah, lakini kwa kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah akasema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Fahaddith bi maana ni kuzisimulia na kuzieleza neema za Allah, ndio kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hivi na hivi na hivi na hivi. Anasema kwamba mtu anapozitaja neema za Allah kwa kuzisimulia, azisimulie lakini la ala sabili al-iftikhar, si kwa namna ya kujifakharisha, si kwa namna ya kujiona, walakin ala sabili thana, lakini anazitaja neema za Allah kwa sababu ya kule kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikruha bil jawari, kuzikumbuka neema kwa vitendo. An yura atharu hadhihi ni'mata alayhi, ni pale zinapoonekana zile neema za Allah juu ya mtu alizopewa. Sasa kule kuonekana ndio unaambiwa kwamba huyu anazikumbuka neema za Allah kwa kuonekana neema zile, kwa sababu Allah amekuneemesha. Fa in kanat hadhihi ni'matu ilman, ikiwa katika neema hizi ni elimu, basi ru'ya, anasema afwan, ru'ya atharu hadha al-ilm alayhi, huwa inaonekana athari ile ya elimu. Kwa hiyo kuneemeshwa kwa elimu, kuzikumbuka zile, ni kuikumbuka neema ya elimu, ni kuonekana athari ya elimu. Bihusni at-tasarruf wal-waqar was-sakina wal-adab, mambo haya ndiyo yanayotoa ile indicator kwamba huyu anazikumbuka neema za Allah, kapewa elimu, anakumbuka neema ya elimu. Kivipi? Sheikh anasema bihusni tasarruf, ni kuitumia elimu vizuri. Unapoitumia elimu vizuri, basi inaonekana kwamba wewe unakumbuka neema ya elimu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hapa ilikusudiwa, ndugu zangu Waislamu, al-ilmu shar'i, ni elimu ya qala Allah qala Rasul, na sio elimu ya engineering, sio elimu, sio mambo ya medicine, sio farmasia, sio mani. Elimu ilikusudiwa hapa kwamba mtu anaitumia vizuri. Kuitumia vizuri elimu ni ile hali ambayo mtu kufanya ile implementation, afanya utekelezaji na jambo ambalo limo katika kitabu analifuata kama elimu. Kwa hivyo hapa mbwa huyu ana ile husni tasarruf. Na isiwe kwamba mtu amepewa elimu ya qala Allah qala Rasul akawa anaitumia katika hali ya utapeli. Utapeli ambao sasa ndio umezagaa katika mitandao. Ukifungua mitandao utapeli mtupu. Watu wanaitumia elimu katika njia ambayo ilikuwa si nzuri. Kuna watu dini hii anakuambia sasa, wewe unajua bwana, hebu angalia huko. Una gari ngapi? 1 2 3 4. Na huko? Na hii nyumba? Hii kwa sababu ya Mimi Sheikh bwana. Sasa kumbe wewe hii elimu ya ushehe wako ndio umeyapanga hapa mavogi, malenguza, asumani moshagani na mashagani. Sasa utumiaji wa elimu sampuli hii inakuwa sio kuzikumbuka neema za Allah. Jambo nyingine, wal-waqar was-sakina wal-adab, ni kwamba mtu mwenye elimu akawa anakumbuka neema ya elimu ni hivi, anapokuwa na ile alwaqar wasakina waladab, mambo matatu haya haya mawili kama yanafanana, alwaqar wasakina. Alwaqar ni ile hali ambayo ya utulivu, asakina ndio ile hali ambayo ya upole pole. Mfano, badala mtu kwenda mbio basi anakwenda pole pole, inaitwa sakina. Lakini waqar ni kwamba mtu yuko cool kabisa, amepoa, anapo kwa lugha sasa, amepoa kabisa, hana mihemko, hana sio nini watu. Sasa hii ndio neema ya elimu ambayo mtu anaikumbuka, wal adab, na vile vile anakuwa mtu ni mwenye adabu, anasikumbuka neema ya elimu kwa kuwa discipline, hawatukani watu, hana kiburi, sio mtu ambaye wa kuropokwa ropokwa tu. Almuhimu, neema ya elimu ni kwamba mtu kuwa na adabu katika elimu, anakuwa very disciplined. Hiyo ndio neema ya elimu, neema ya kukumbuka Allah. Wanashir al-ilm, na vile vile kuikumbuka neema ya elimu aliyopewa mtu na Allah ni kuieneza, kuieneza kwa kuisomesha elimu hiyo. Hivi ndivyo ambavyo elimu inakuwa ni neema, inakumbukwa. Wa da'watu ila Allah azza wa jalla, na vile vile katika suala la kulingania watu. Wa idha kana bimali, na kama itakuwa ni neema mtu aliyopewa ya mali, basi yura atharu ni'mati alayhi, basi iwe inaonekana ile athari ya neema kwa mtu ule. Kwa ukisikia kwamba mtu kapewa neema ya mali, sasa inaonekana ile athari ya mali ile, na pale ndo nambua huyu amekumbuka neema ile ya mali. Bil infaq, mfano mtu kwa kutoa, fima yuhibbuhu Allahu azza wa jalla, lakini kutoa kwake ni katika yale ambayo Allah anayaridhia, mfano minazakati wanafakati alwajibati wasadakati almustahabba. Ni mtu akatoa zaka, akatoa matumizi mbalimbali ya wajibu, mfano katika familia yake watoto kula, na kutoa sadaka mbalimbali. Sasa ukimwona mtu atoa zaka, atoa katika mambo yale ya lazima, atoa katika kheri, basi huyu akumbuka ile neema ya Allah ya nini, ya mali. Katika kutoa lazima iwe fima yuhibbuhu Allah, yale mambo ambayo Allah ayapenda. Mtu anapotoa mali katika mambo ambayo hayapendi Allah, mfano lahu mambo ya michezo, mabilioni ya mapesa anunuliwa mchezaji, mchezaji huyo sasa sio pesa zile za usajili za transfer na nini na nini, ndio basi akija kila mwezi anapewa mshahara milioni 20, milioni 25, wengine milioni 10, milioni 5. Isitoshe, kuna watu ambao walokuwa sasa wanaipa ile timu wachezaji mbinu za namna ushindi. Kuna kocha, kuna kocha msaidizi, kuna daktari, kuna sijui, kuna benchi la ufundi, sijui kuna nani, kuna nani, kuna nani, kuna nani, kuna nani. Wote hawa kwamba mtu atoa pesa zake awapa. Sasa utoaji huu si utoaji wa kwamba Allah ataridhia utoaji huu. Na pengine mtu anaweza kujenga msikiti mmoja hivi ionekane kwamba lakini anatoa fi sabilillahi. Ni kwamba mizania, mbona kutoa kwa mambo ya upuuzi kumekuwa ni kubwa kuliko kutoa katika mambo ya kheri? Hili ni jambo la kushangaza kabisa. Na vile vile katika neema ya mtu anapopewa mali ikawa inaonekana, wa thiyabul jamila, ni pale mtu anapovaa nguo nzuri, bi maana nguo kanzu, wama ashbaha dhalika, na vitu ambavyo vivazi vya Kiislamu vinafanana na kanzu. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimekuja katika riwaya, alikuwa vazi ambalo analipenda sana ni al-kamis, kanzu. Kwa hivyo neema ya mali, kwamba mtu kapewa mali basi anatafuta kanzu nzuri, sema hii mashaallah bana, hii hii sio mtu bana ana mali anakwenda kugombania pale kanzu za mtumba za 5000. Hii nishachukua bana. Wewe. Tukifungua akaunti yako haiso, yani inasoma kwa kweli. Tukikufuatilia una miradi, una miradi, una miradi, una miradi. Leo unakwenda kununua kanzu 5000 pale una mbona. Nunua kanzu bana. Nenda mtoro pale. Mbona shusha hii? Shusha hii begani hii hapa 150,000 na hii yani. Bas. Kanzu. Yes, yes, ile leo kavaa. Sasa hii inaonekana kwamba mtu anazikumbuka neema za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile ambavyo alivyopewa. Hii ni adhikru bil jawari. Lakini vile vile akasema Sheikh katika tafsiri yake ni masala ya neema hizi za Allah subhanahu wa ta'ala namna kuzikumbuka ni suala zima la kushukuru. Kama alivyosema wa fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfuru. Na neema za Allah ni nyingi kama alivyosema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Almuhim anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas enyi watu adhkuru kumbukeni ni'matallahi neema za Allah alaykum zilizo juu yenu. Neema ni nyingi. Hal min khaliqin ye kuna muumba mwingine ghayru llahi asifu Allah. Hal min khaliqin ye kuna muumba mwingine ghayru llahi asifu Allah. Allah amaye yarzukukum minas samai yeye ndiye anayekuruzukuni kutoka mbinguni. Wal ardhi na ardhi inaonyesha kwamba riziki zinatoka katika maeneo mawili kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba riziki ima itatoka mbinguni au riziki itatoka ardhini. Yarzukukum Allah subhanahu wa ta'ala anayekuruzukuni minas samai toka mbinguni wal ardhi na ardhi. La ilaha illa hu ni statement ambayo hatuna haja kuifasiri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa anna tufakun. Tufakun yani tusrafun, yani mnaelekezwa wapi, mnageuziwa au mnapinduliwa wapi? Fa anna tusrafun yani mnaelekezwa au mnapinduliwa ma, yani sehemu gani? Kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullahu katika tafsiri yake, bimaana ya kwamba kugeuzwa au kupinduliwa ni kwamba mtu huwa anachukuliwa sehemu moja tu, akili yake tu, sio kama anapinduliwa mwili mzima kama vile maiti yaoshwa. Akili yake tu, wanakuja watu wanaitune akili, kama mfano vile zamani huwa kuna redio zile. Sasa redio zile ndio kuna ya sauti ya kutafuta bendi zile na koroma koroma unaitafuta unazungusha. Sasa kuna watu wanazizungusha akili za watu. Sasa hii ndio fa anna tusrafun, yani mnazungushiwa wapi nyinyi? Na leo katika jambo ambalo lilikuwa baya kabisa ni swala zima hili la mitandao. Mitandao ni kitu ambacho kinachokuja kuwa wani kufanya akili za watu zinazungushwa, zinaelekezwa, yani zinazungushwa hivi. Fa anna tusrafun, asilimia kubwa ya watu mambo ya yote wameweka rehani kwenye mitandao. Amke asubuhi aangalie ndio anahema. Kwa nini? Kwa sababu ya mtandao. Akilala mpaka aangalie ndio almuhimu kila, yani kila kitu cha watu leo katika mitandao akili zao zimekuwa tunde kwamba mtu haamini chochote mpaka aone kwenye mitandao. Jambo lolote anaumba bahati mbaya, mitandao hii imekuwa ni urongo mtupu, uongo mtupu. Hakuna chochote ambacho kilichozidi uongo kuliko katika hii mitandao. Na ukitaka ufe mapema, endekeza hii mitandao, utakufa siku si zako. Fa anna tukfakun, ni kwamba mnageuziwa wapi, mnapinduliwa wapi nyinyi? Ya ayuhan nasu, enyi watu, dhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni neema za Allah zilizo juu yenu. Hal min khaliqin ghayru Allah, je kuna mola mwingine asiyekuwa Allah? yarzukukum anayakuruzukuni minas samai kutoka mbinguni, wal ardhi na ardhi, la ilaha illahu fa anna tufakun, mnapinduliwa au mnaogezwa wapi. Tasimame leo katika aya hii nambari tatu, inshallah tuendelea tena kesho na aya nambari nne. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.